Book 2 47 47 الإعداد للسفر Utazás előkészítése Utazás előkészítése يجب أن نعبي شنطتنا Be kell pakolnod a bőröndünket. Be kell pakolnod a bőröndünket. يجب أن لا تنسى شيئاً. Nem szabad semmit elfelejtened. Nem szabad semmit elfelejtened. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Szükséged van egy nagy bőröndre. Szükséged van egy nagy bőröndre. La tansa jawaz al-safar. Ne felejtsd el az útlevelet. Ne felejtsd el az útlevelet. La tansa tadhkarat al-tayaran. Ne felejtsd el a repülőjegyet. Ne felejtsd el a repülőjegyet. La tansa al-shikkat al-siyahiyya. Ne felejtsd el az utazási csekkeket. Ne felejtsd el az utazási csekkeket. خذ معك كريم واقي من الشمس. Vigyél napkrémet magaddal. Vigyél napkrémet magaddal. خذ معك النظارة الشمسية. Vigyél napszemüveget magaddal. Vigyél napszemüveget magaddal. خذ معك القبعة الشمسية. Vigyél szalmakalapot magaddal. Vigyél szalmakalapot magaddal. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Akarsz egy térképet magaddal vinni? Akarsz egy térképet magaddal vinni? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Akarsz egy útikalauzt magaddal vinni? Akarsz egy útikalauzt magaddal vinni? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Akarsz egy esernyőt magaddal vinni? Akarsz egy esernyőt magaddal vinni? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Gondolj a nadrágokra, az ingekre, az oknikra. Gondolj a nadrágokra, az ingekre, az oknikra. تذكر رباطات العنق, الأحزمة والستارات. Gondolj a nyakkendőkre, az övekre, a zakókra. Gondolj a nyakkendőkre, az övekre, a zakókra. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Gondolj a hálóingekre, a hálóruhákra és a pólókra. Gondolj a hálóingekre, a hálóruhákra és a pólókra. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Szükséged van cipőre, szandára és csizmára. Szükséged van cipőre, szandálra és csizmára. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Szükséged van zsebkendőkre, szappanra és egy köröm ollóra. Szükséged van zsebkendőkre, szappanra és egy körömollóra. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Szükséged van egy fésűre, egy fogkeférre és fogkrémre. Szükséged van egy fésűre, egy fogkeférre és fogkrémre.